نمیمہ سے بچو، چغلی، ادھر کی بات اٹھائی ادھر، کیسے رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں؟ کچھ لوگ اپنی چلاکی سمجھتے ہیں لیکن وہ محرومی ہوتی ہے، ادھر کی بات اٹھائی اور ادھر کی۔ لیکن یاد رکھنا، من نم الیک نم علیک، جو آپ کے پاس کسی کی چغلی لے کے آیا ہے وہ آپ کی بھی وہاں پہنچائے گا، وہ آپ کی بھی وہاں بات کرے گا، مت اعتبار کرو۔ اس لیے لا يدخل الجنة نمام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، لا يدخل الجنة نمام۔ اور قبر میں عذاب کس کو مل رہا تھا؟ دو لوگوں کو عذاب مل رہا تھا، ان میں سے ایک کون تھا؟ کان لا يستتر من بولی، ایک وہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اور دوسرا جو چغل خور تھا اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ رشتہ داری کیسے ٹوٹتی ہیں؟ سوء الخلق، جب انسان کا اخلاق برا ہو جائے۔ آپ کسی کو مسکرا کے ملنا نہیں چاہتے، جب بھی کوئی آئے گالی دیں، لانت بھیجیں، طرح طرح کی آوازیں کسیں، کون آپ کو ملنے آئے گا؟ تو سوء خلق جو ہے، برا اخلاق، اس سے کبھی بھی انسان صلہ رحمی نہیں کر سکتا، قطع رحمی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اپنے اخلاق کو اچھا بنانا چاہیے، اپنے اخلاق کو بلند کرنا چاہیے۔ معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔